بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل الثامن والعشرين من كتابه النفيس رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم: واعلم أن سيدي عبد الكريم ما قضى الله لي سبحانه وتعالى على يده إلا الأوراد اللازمة للطريقة، وهي الورد والوظيفة وذكر عصر يوم الجمعة، وأما الأذكار الخاصة وما وجدت منها على يديه إلا حزب السيف مجردا عن حزب المغني بعد أن لازمته سنة كاملة مع زيادة أشهر إلى آخره. منو علم نعاح قسنا نيو تلا ليلي برنا الحمد لله الحمد لله شيخ أبو رضا وحنا تلا ليميت نيجي وعلى لك في طريقه قاعد ما شاء الله ستعلى لي جوكولو باش الشيخ عمر رضي الله عنه ني لن جوكولو باش سيدي احمد تجان رضي الله تبارك وتعالى مصن ان فات لي لني لول لني تودي ان فات دا ام بروخو كون سوفا دا ني فار ديبي لي نيوخ اسبات سبت dañ wax sabtu dañ wax mashiha dañ wax mojam dañ wax fahras dañ ci amna nak sono niñ koy bindé parfois mom toute différence mais dañ ci def sen tialale yi wax né voilà sen tialale ci walu xam xam ci walu alquran ci walu hadith ci walu fiqh ci walu tasawuf walu téré yi xam xam yi et cetera ni ñuy jokkolo ba ci yenn imam yi ñu jokkoy ba ci yenn serigne yu makki et cetera ñuy bin ñu def ko lool lañu wax faras wala lañu wax sabtu wala sabtu légui loolu en tout cas lu aju ci walu tariqa bi Cheikh Omar radi Allah anhu teunkal na lako fi rek tolo lemi ci walu tariqa bi kay motax baxna am len ki len dajale len lo tax souvent nit ñi ne dañ koy faral di bind su fekente na par exemple dañu commencer di beuri ñu ñi ijazal ci xam xamu diine ci tariqa yi et cetera dañu faral di bind nak yu mel non pour di ci delo nit ñi nan len par exemple ijaza na la li nekk ci sama sabtu bi comprend wala su ko defé yow bo xamé c'est asaneti tialale yi da ngay delu ci tialale yi mu bind ci sabtu bi nga xamné ah d'accord ki li moy tialale nangam njariñ ni nak bari rek bok la ci njariñ ni day tax nga xam manam nga jokkolo yow ci imam yu makki mais nga jokk tamit ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ak ba para tawen nga xam asani di ni ñu jokkolo we ci bir ci téré yi lolu ben la bok na ci njariñ moy nga xam sax bi yenn téré yi sax ne kat a téré sangam kat imam diiw moko bind deug la parce que cialale yaangi ni té diiw moko solo won ci mom ak ñi ak ñi kon nga xam ko bok na ci njariñ tamit moy nga xam génération yi ñan ñoo dundu ak ñan à peu près ñan ñoo jàngé ci ñan ñoy sériñu ñan ñoy talibé ñan wala nga xam leen et cetera et cetera et cetera budul won amul benen jariñ ludul le fait que ngay jokkale jokko ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam jaarefa jokko ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci li nga xamantene moy li gëna tedd li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolo dong lako lat ne ko dema ñaan ma di lako dolle and ak xewul mu reey ci yenen te sallallahu alayhi wasallam mais lenn la ko wax ne ko be ma ñaan ma dila ko doon moy xam xam wa qur rabbi zidni ilma bu fek bu amul ben teranga luddul sak xam xam jokkolo ba ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ak ci mbolam nit ñu bax ni ak ci imam yu maggi a travers lool rek da na ndari amna yo xamne dinañ ci ñew inshallah bu ñexé ci benen parti fu def acca ñu dem waalam na nga xam gis nga ginnabu lo waxe ci Allah la ni waalam na nga xamne an sayyidina ka sama sang ba abdul karim abdul karim ibn ahmad an nafil ibn abdul karim ci abdul karim jarradalan ma qada dugul allah yalla li ñeel ma subhanahu han gatch nga la mom tudna mak sa la nga mo taala ta kanam ala yere ci ay loxom illa lul al awrad ci ay ci ñaari loxom illa lul al awrad ti werd manam werd al lazimati aji taqo li tariqati ñel tariqa bi lazim yi lazimu tariqa bi dongula wayeti moy moy al werd werd wal wazifa wazifa wa dhikra asr yawm al jumaati wa dhikra ak sikar asr ji takusan yawm al jumaati bi suba juma ba li dongula ko yalla la yalla dogalon ma nangoko ci mom wa amma dal nak al azkaru zikr al khafati ya nga xamne yu jago la nga xamne nit ki mo koy sakku dem laaj ko bokku te guer ya nga xamantene mom ku nek tidian faaw nga def ko mais yi yenen la yo xamantene ay zikr la ku ko beug nga dem laaj ko ci ñi yor ndigal ci mën ko joxe ñu jox lako fama wajattu dajuma min aati yoy le zikr ala yadi ci kaw ci ay loxom illa al hizbu sayfi hizbu sayfi hizbu sayfi dong lako jox lako ci jox mujraddan nga xamne dañ ko futti an hizbul mughni wolif hizbul mughni za khol hizbul mughni nim ko binde noon gi la tepp wala manam hizbul mughni mo ci nekul manam xam nga hizbul sayfi day and ak hizbul mughni ci ñaan ndax hizbul sayfi bokoy jang dinañ ci ñew inshallah hizbul sayfi dinañ buñu yexé fofu sax inshallah dañ koy sharah complètement inshallah bu dé dinañ jëlal temps inshallah hizbul sayfi dafa am manam ku koy jang sa borom dalay sop spécial subhanahu wa ta'ala té sa borom bu la sop spécial dalay wacc ci yow ay natou dina tola ay natou yu metti parfois ñak gu tar mën na la ko nato légui li nga xamantene mom moy sédal lool moy séral mbir mi moy mukhni bi motax ñu sopp su wéré comme loy jang sey fi nombre bo mëna jang ben mukhni dina ci doy pour tejje ko mais soy jang sey fi del jangale mukhni boy wundigal sey fi wutal ndigal ci mukhni parce que day atténuer wa day atténuer nat yi nga xamantene mom lay andal dakoy dindi dakoy andal comme filtre dakoy filtre comprendre voilà mais mom cheikh omar radhiyallahu anhu mom bamuy yor sey fi ci cheikh abdou karim diallo radhiyallahu anhu mom jeexna lool rek la amone mukhni bi sax amu ci won digal lool lay préciser té lool ñaata manam xolal diir bi mu tok li rek la yor mune baada an ginnaw nga xamne lazamtu taqona ngom sanatan at kamilatan bu mat seuk ma aziyadatu and ak lolet ashurun ay wer kon at ak ay wer la and ak cheikh abdou karim diallo radiyallahu yaa gudduk li la andonam suma top nak lama ba nga xamne arada na mun Allah bur yaala taala ajka ajja an yamun na ci mu xewal alayya ci man bi mahdi fadli ci ngeenelu kesse kessem wa karami ak terangam wa rahmati ak yermande al wasiat gay aji yaatu wa yanzumu ne mu nasema nak te mu nam ma nas fi silki ci sobu al tariqati ñoni tariqati al wasli ne way ay way jokuna ila imam ci imam ahliha ñoñam ga manam imam wa tariqa bi ña jokuna yalla ba ma bëggi soup jaarale ma ci ñoñu mu boole ma ci ñoñu nofe ma ci ñoñu ha ñoo ñi nga xamne al faizina ñom ñoy way taxaja bi nayli ci amé gi ñu amé jami'a azkariha mbolam zikari min al ismil azam te tur zikari yu mag yoy bok na ci yoy sax bacha al ismu ci ismu al azam bu mag ba al kabir bu reey ba Allah wal kanz ak ma ndaxé ga manam trésor ga al mutalsam bi nga xamantene mom moy bay aji dajale mbir ya te teunk ko bismillah al azam wal yaqutati ak al manam wurus wa wurusu ngalam ga al farida bay chapatuli aji ñak jaay ndend moy salatu fatihe bi neete bismillah al azam ak ya ci aju ay deug wal ka wal maratib ak martaba al kainat ye aji nek la ha ñeel ko te moy al zahirati yu feñ wal batinat ak yu nubiy masar fat martaba zahir batin batin al batin yeb wa amna yu ci aju ci ay makki yo xamne leral nañ ko ci tafsir bi wa asrar al tariqati ak sirru tariqati wa khalawat ak ay khalwam wa ma ak lepp lo xamantene yam bagil yelona zikro tuddu ko ifsha'u ak tasareko wala ak lo xamantene yello wala yam bagil ak lo xamne yello wut manam biko yalla namme defal li lepp alhamdulillah Allah Allah Akbar Allah la ilaha illa Allah in Allah subhanallah deng mom muné Allah subhanallah Allah biko yalla namé jox yi soup ko ci yoonu tari gaayu maggi ci tariqa bi ñi xamne ñom ñoy deug deug borom mbir yi ñi jokk ci ñom te jokk ci seen ci imamu tariqa bi moy si rahmatu tiyan radhiyallahu anhu branché la branché wu ci mom ñi xamne ñom ño texé ci amé gi ñu amé ñom ñoy ñi am deug deug ngañay moy faiz ku gagné ngañay ci am gi ñu amé zikkar yi ci aju ci ba ci turu yalla bi gëna mag ak li ci aju ci ay tur yamu ajol moy fatiha bi ne bismillah allah ta moy kanzul mutalsam bob moy tud moy juñu moy trésor bob ya nga deg fatiha bi ne bismillah allah yaqta moy salatu fatiha yaqta farida salatu fatiha bob non and ak bismillah allah azam bamuy andal wa ak martaba yi nekk ci bir moy zahir bi batin ak batinul batin ak secret tariqa ak ay khalwam ak lo xamantene yello nañu tuddu ko ak tasara ko ak lo xamne yello wul sax ñu tass tuddu ko diko waral ñukoy tasara yeb bako yalla bëgge jox yi Allah Allah alqamuna dafa sann fi qalbi ci sama xol wa qalbi ak xoluk ak wa qalbi ak xoluk sayyidi abdul karim radiyallahu anhu mahabbata sop hajja aji hajji aji baytullah negu yalla al haram bañu warmal ba wa ziyarata ak ziyara khairul anam ngeenji minde fi sallallahu alaihi wasallam nabiyina moy sunu yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ziyarata ak ziyara ikhwani ay mbokam ya min al anbiya ti ñuy bok ci ñu nek ay yonent al kiram yu teddina wa ziyarat ak alayhim as-salatu was-salam wa ziyarat ak ziyara ashabu ashabi sahabam ya andandomi al-bararati yu bax ya al-kiram ñu tedd ñu al-mukhtari ñi nga xamantene ñom lañu tan ala dawami ci lu sax alayhi yalla nek ci sun yenen bobu ma tuddu legi min allah tuuke ci yalla ta'ala ajka waji yalla sax di nek ci mom afdalu salati ngeen ji julli wa azka ak ngeen ja sel assalamu salmal mune lolu nak bam xewé manam yalla ba ma namé defal yi mu tudon sank dafa sanni ci sama xol kon ma ziyare sayyidul manam ma ziyare manama ma ak neegu yalla bu bañu warmal ba ak ziaré gënji minde sallallahu alayhi wasallam ziaré mbokam yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam ziaré sahaba yu baxi radiyallahu anhum wa kharajna ñu daal di genn nak min al watani ci rew mi ila jihatil maghribi jëm ci waluk sow ñu jëm ci waluk sow li talab izad ngir sakku yobbal viatik ay provision ak yoy wa arada mu garal li ñeel ma nak maradun febar faraja mu dadi delu si nak ilal watani ci dekk bi manam sayyid abdul karim da delu si ci rew mi manam mom da dañu demone ci walu sow dem yaangi deg voilà mu dadi febar nénama dadi febar mom cheikh omar waaw radiyallahu anhu bima febaré mo né cheikh abdou karim radiyallahu anhu delu ci ci réew mi dima xaar nak fantazarani mu xaar ma li nga xamantene dir ba nga xamné qadara dogal nako allahu yalla la o ñeel ko ya yalla lo suma top nak safara mu dali tukki ila ard machina ci ard machina oui machina ci de couple yo waaw waaw ngay deg bin yati ci yeen ak intizar di ma xaar rek mu dem machina waaw de ko bu ñu wax machina di ma xaar waaw machina waaw machina waaw mais tu avi machina lañ wax bo en tout cas boy jang histoire non lañ koy wax ñom wa inshallah way tour bi nañ wax man nañ wax li rek machina wa machina bin yati ci yeen ak intizar li ma xaar suma top nak radani mu deloma allah bur yalla saliman samir nek aju mucc ma dadi kuma man dam wer gu yaram wa kharajtu ma dadi genn nak ala asarihi ci jeexitalam manam ci top ko top ay tankam la alhaqa li ulhaqahu ngir ma dab ko waya fama qadara way dogalut nak allah bur yalla baynana suñu digeunte liqa ak dajje walakin waye balaghani jotena ma insanun aw nit amna nit ko xamne jotena ma fi ard machina ci dekk bobo ni dekk manam ci suuf ak machina risalatuho ak batak xalam bo xamantene mom cheikh abdul karim diallo radhiyallahu anhu waqala mu wax li ñeel ma ci bir mu manam mom ci bopam mu ne ma ان الشيخ الورمي سيرنج عبد الكريم ابن احمد الناف رضي الله عنه قال لي ننا قل وخل للشيخ عمر وقل وخل للشيخ نيل سيرنج بوبو عمر ابن سعيد ان رضي الله عنه اني نك من كات اسلم ماغي نيو عليه تي موم وقلت وخل له نيل كو وقلت وخل له نيل كو نيكو منذ جام ها لاكو دالاي تي جامونو جيغا خامن فارقته تاكليكونا اك موم ما تجدد yesur li ñeel ma yawmun bes illa lul wa mahabbatu ak tafelam tasdadu day yok fi qalbi ci sama xol Allah xamal ko ne ko depuis bima fi joge ba legi biñu takaliko ba legi amul benn bes buy ñew ludul sama tiofel day yok ci sama xol Allah moy nak sok deug yeen yalla dox na seen digeete te mom moy serignum xalal lool ah serign bi dama defal lool ñu ñëw la sam ay suma top nak lama ba nga xamantene nak wasalna jokkolo nañu yeksi nañ wasalna yeksi nañ arda tawaq ahir dekk bu non la tuddu tawaq ahir mun sami'tu la deg annane kat sayyidi muhammadul ghali radiyallahu anhu fi makka manga ca makkata al musharrafa bu tedda mu jaawiral mbirum nek aji dekkale ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoo dekkale ak manam dekkale fofu dekk fofu la dekkon manam ndax fofu la mujje nek mom su mom sayyid muhammadul ghali radiyallahu anhu fofu la mujjona dem nek fa jamono yoy nekkon khalifa tariqa bi cote yoy yep donte amone yeneen tidiane yo xamanteni ñu mag lañ won ñu xamanteni ñu xamone lañ tamit ci bërb bob waay mom mo nekkon khalifa bu mag ba fofa radiyallahu anhu wardana bihi bimu dege ni sidi muhammadul ghali ma nga fa la ilaha illallah munena wa farahtu mangi bik bi zalika ci lolo farahan mbekte aziman bu reey parce que xamni yi sidi muhammadul ghali dina mune tass ak mom kon radiyallahu anhu allahu akbar xol ngul bu mbekte setu Allah neena wasaltu ma dal ñaan Allah bur yalla ta'ala jikaw an yurzaqani an yarzuqani tim wursagal ma mulaqata wo dajek mom fastajaba mu nangu nak Allah bur yalla li ñeel ma du'a isa ma ñaan bi mahdhi fadli ci ngeenelam kesse nak lako defe Allah wa jama'ani mu dajal na mak ma'ahu ci mom fi makkatal musharrafata makka bu manam di dekk bobu ñu bu tedd bobé ñu teral ba'da al-'asr ginnaw takusan la won jamon bis boba fi maqami ibrahim ak maqami ibrahim alayhi salatu wassalam falan tas Allah neena wata zakarna ñuy fatelente nak manam di tuddu di waxtaan ci xam xam ci diine ci tariqa bi qalilan lu new waye nak wa faraha mu dadi bek bi ci ñeelma manam mu bek ci man farahan bekte go xamne aziman gu reey reey la wa akramani mu dadi may teral lima ñeel la nga xamne tafarrasa mom la setlu mom la yek wa kay yek bi ci man minasta dik ci deggu manam dafa am dafa mu gis manam moy intuition bo mu am manam biñuy waxtane rek leg leg nga tasse nit ngeen di waxtane ni nga yek ni mom dafa deggu manam limi wax mi ngeen di waxtane da ngay yek ni ki nekul di tricher bugul rek xam nga amna ño xamantene buñ tasse ak serigne da ngay di gis ñuy commencer waxtane di yekiti niveau bi pour won serigne bi ne ko ñom amna luñu xam ci mbir yi mais kokku nit souvent dinañ ko xam dinañ xam ni ah di genre yi xamna len wa genre dinañ ko xam am nak ño xamantene bo déggé ñuy wax rek ni ñuy waxé yéra nga xamné ñi dañu sincère ñu dañu sincère lool nak mom la am ak mom manam ko déggé mu wax nga xam dañu dafa sincère manam affaire bam dénga wa dafa mu jang ila ya jëmi ma ci man manam moy mu jox ma jawahirul maani mu jox ma nak téeram bi jawahirul maani alladhi bi nga xamné indi mo nek fi man al yawma tay ji ndeysan bi qasdi ci djublu lam te djublu won nak ci djublu an moy ne an zura ma khol fihi ci téré bi ci gis nga ñu gisé mu yek ne ki ku deggu la bobu cheikh omar radhiyallahu mi ngi am digënté 29 ans 30 ans période bobu la ci la tassak sayyid mohammed radhiyallahu anhu wallahi alhamdu wal minna wallahi alhamdu wal minna Alhamdulillah. Allah. Neena wa makasu mangi sax mawo and ak mom hatta mbete faraxna ñu daldi pare min ñu daldi jexal. Min amal manam ñu fiix waaw. Ñu pare waam fiix da. Min amal hajji ci jëf aji. Lepp li aju jaj ñu pare ko. Wa baala ginnaw tamami matuk al manasik jaamu yalla yeñi def ci aj ittahaltu ma dadi lakhas maahu and ak mom ila al madinati jëm ci al madinatul munawwara bañu leral ba dekk bobu ñu leral mu madinatul munawwara ala sakinha yalla nek ci aji sax ka fa dekk afdalus salati ngeen di julli wa askas salam ak gënja seli nuyo gënja seli selmal legui kon bagn paré ak nenañu dem madina ñu dem madina mu and ak mom dem madina tu munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam nena wa dakhalna ha ñu la dugg ci madina tu munawwara allah ala sakin afdalus salatu wassalam awwalu yawmin bis bi ñeuk min al muharram ci wéru muharram neena wa jaawartu ma daldi ñu daldi dekk ma dekkale ma nekkal ma ho and ak mom tilka sanata bobule at fil madinatu ci madinatu al munawwar dekk bobu al munawwar bañu leral bo muy dekk muy madinatu munawwar ala zakina yalla nek ci aji dekk jofa afdalus salati gënja sel gënja gën ji julli yu bax wa aska salama gënja sel yi nuyu ak salmal neena bañ fa nekké man ak mom ma tok fa pendant 1 an après madina deng ko jugé at dafa and ak mom dem madina mu démé madina tok fa 1 an ok at lum neena mu nek fa ak mom neena wa sallamtu mu jibal lo ñeel ko nafsi sama bakkan wa mali ak sama alal wa alqaytu masan ilayhi jëm ci mom alqiyada boom gi manam moy mas moy dox ko sama lepp wa baqitu ma dess nak ma sax han akhdimu diko ligeyal qadra salasa sinina qadra lu tolok salasa sinina ñetti at d'accord manam umu de medina nek nak mom at wa ba at bo bu rombe voilà mu neena ci lako nak jox mu jox ko lepp lepp nak djegal ko wa djebal ko lepp diko ligeyal pendant 3 ans ok neena wajadatu ma dadi yesal al akhda djel anhu ci mom manam mo yesal djel werde ci mom yeslu ci mom wala qanani mu dadi may saal azkar zikr al lazimati aj sahji waaw préciser won nañu nek buñu waxe lazim waaw ci téré bi moy ñetti waaw non ak fu mëna don lazim waaw do wax souvent waaw man ci téré bi surtout waaw yang ko won wax ci tay bi passé waaw waaw moy werde waaw wazifa ak hadaratu jumaa très bien tarkal xolal ci ngay xamé ni yesu mën nga ko def sula nexé ci kula nex amul teunk comme ko nan bo jëlé ci diw yer do amoy do yeslu ci kenen ak yoy lolu amul ben ñaarël bi moy yeslu obligé wul ni da nga am lo def lo xamantene day yaq sa tariqa motax wala bok mu koy leuntel wala mu koy xajamal motax nga wara jëlat nga wara yeslu wat dedet OK bye yaangi deg maay deg bu baax OK que lutax mo préciser ko moy dama deg ko ko wax bu yagul ne nit su ñewé ci muqaddam wara yesu muqaddam bi da ko wara lat ne ko lan motax nga bëgg yeslu té da ka wara wax manam ne ko dal da xeyna dama def na ngam ak nangam motax yoy non dedet yeslu dañ koy def aussi ndax pour barkelu ci manam yeslu ay dafa am ay objectif leg leg nit mën na def lo xamantene xeyna amna lo xamne mom jëlat la da ngay jëlat tariqa moy nit bu défé luko dok day jëlat tariqa lolu bokut ak yeslu yeslu dañ koy def parce que xeyna dañu gis ne dañu am négligence wala am yenn affaire yo xamne xeyna déssé nañ ko respecter bu baax yoy mën nga yeslu ngir lool ben ñaarël bi dañuy yeslu ngir ne dañu gis ci muqaddam bi ñu yaakar ne dal wala ñu xam ci lu woor wala ñu yaakar lool que ne amna barké amna lèr gu mu yoré go xamné bëgg nga ko jëla bëgg nga bu la yéssalé dina la ko jox dina la ko walalé dinañu yéslu itam parce que dafa am parce que dama jëlon werda ci muqaddam sauf que dama yek ne koku amul luñu wax al fana fi sheikh jeexul tak tak tak ci sid ahmed tidiane radiyallahu anhu mu gis nak ko xamantene gis na ci mom fana o gogo jeex gi mu jeex ci sid ahmed tidiane radiyallahu anhu manam jeex gi mu jeex tekiwul do nekati nit do xalat comme fanaaw bu ñe fanaaw gi do fa am fanaaw ci yalla sax do tekkiwul ne do nekati nit ni di dof wala sa xel du fi nek yoy tekkiw lool ay doto gisati li ki do xamate doto xameti mbir yek yoy nga melni ku dof nonu do rek fanaaw moy sa nam nam sey ci bir nam namu yalla moy li nga li yalla bëgg ngay bëgg li yalla nam ngay nam lool moy fanaaw bo saxé ci lool ya nga ci baqa nit ki nak bu fekkene non la mel Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu man dem ba nga xamne ci Seyd Ahmed Tidiane dafa jeex ci mom dafa jeex ci Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu am jangalem ci ay gis gisam sop ko sax ci sop ko diko xalat lu bare bare bare wala danaka fum tollu di tuddu di am pass pass bu weur bu deugur bo xamantene da ngay gis manam ci mom muy manam nga yek lolou vraiment ci muqaddam bobu nga xamni ki dafa jeex ci Cheikh Ahmed Tidiane la daan kokku sula yeesene fek yow ki nga jëlon ci mom werd melul nonu kokku ki la joxon werd mom dalay jox werd mais day am kiray gu dox sa digeuntee Cheikh Ahmed Tidiane la daan ci kiray moy cialale gi nga xamantene manam moy mom moy su serigne kokku di keneen serigne et cetera ci Cheikh Tidiane dureug radira mais keneen ki mom ki jeex ki su lako joxe dalay brancher mom ci cheikh directement dootul amati intermédiaire sen digeunte nga gis muqaddam bu mel non nga yesso ci mom atam dañ koy def ay raison yu bari mën nañ pousser nit ci mu yess du do lo deug la wala lay kon neena ma yesso ci mom mune walaqanani mudadu may saal azkar zikr allazimati yi nga xamne moy lazimu tariqa bi han yene taqoy wa nadalmani mu nosema fi silki ci soob wayu al tariqati ñooñu tariqay walam yazalti deñut nak legi legi nak bi pa xolal sheikhum rabbi deug allah legi nak bi pa deglu xam nga gis nga lim waxon ci cheikh abdul karim radiyallahu anhu comparer ko ak bi xol mune wal lam yazal deñu yu laqinuni mudima sa al azkar azkari wa yu'tini mudima jox al asrar mboti sa tariqa bi mboti wa secret wa tak waqta sabtuma fagu min tukke ci mom cheikh mohammedul ghalib radiyallahu al anwar al leri ala wifqi ci lu deppok al shari'at shari'a wal haqiqata al haqiqa moy sakku ci mom leri nak moy fexé bay fagu di jël ci mom leri ci nu mu deppok shari'a ak haqiqa muné wa fi shahri ci wer at-tasi'i jurom ñentel fi sanati ci at al-ula bu ñëk ba wo wote moy shahrullah weru yalla ramadan bu weru koor bi qultu ma wax nak la wo ñel ko ne ko wa nahnu fek boba ñun fil masjid yi ñi ci jaw juma annabawi kay ko dig yentibi sallallahu alayhi wasallam moy juma yentibi sallallahu alayhi wasallam ba'al maghrib ginnaw tak ginnaw timis kañ la lolu jurom ñenteru wer bi ñu nek ci at bu ñeek bi ci ñetti at yi ñu ne jurom ñenteru wer ci at bu ñeek bi japp nga kañ fan wan wer la tol lol weru koor fi ramadan fuñu nekkon juma yenenbi sallallahu alaihi wasallam ban waxtu la ginnaw timis bay fi rawdati ci rawda ash-sharifa bu tedd ba allah yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf ni ma bayna qabri wa minbari rawdatu min riyad al-janna do tax ni koy wax rawda ash-sharifa rawda ba yaagi deg yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf ni li dox sama digeunte sama minbar bi sama bammer man ak sama minbar bi tol la ci tole aljana yi زرت الحبيب الذي ما بين منبره وقبره روضة من جنة الله مثل هذا الجمال بخير رضي الله عنه رضي الله عنه ايوه deng ko kon ci rawdo bu tedd ba bu sharafar bañu teral ba muy mam muy bayna digeunte minbari rasulillahi minbar yenenbi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wa mihrabihi ak mihrabam ba ash-sharifayn nya imam yu tedd ye ñom ñaar manam minbar ak mihrab ba neena ma wax ko ne ko lan ne ko ishad sedel li ñeel ma anni naka man ra'aytuka gisna la deng wa qala la duqul wa qalam wax li ñeel ma shahidtu sedana la ka ñeel la annaka nak qadr yawmi cheikh omar radhiyallahu anhu ra'aytani gis nga mo manam neena man mani cheikh dama ni cheikh mo wona qadi radhiyallahu anhu sedel ne gis nga mo ci bis boba manam ci djuroom ñentelu wéru ci at bu ñëk ci première année bi wéru koor la tambel ginnaw timis digënté mihrab bi ci rawdo ba rawdo yeen timis sallam ci juma yeen sallam moy digënté mihrab bi ak minbar bi ci ak minbar bi fofu lañ nekkon ñom ñaar ci jour boba ci jamono jojja neena mu ne ko sédel ne yow gis nga mo mu ne ko sédé na ni yow gis nga mo dédé gis nga mo gis nga mo wa sax la sédel na man gis na la munako sédel na né yow gis nga ma summa top nak zakara li mu tuddol man annaho ne kat mom qala waxna li sayidina ñeel suñu sang ba wa shaykhina di suñu serign ba wa wasilatina di kañu suñu jokkale kat ba kañu suñu kañu jokkale kañu suñu yoon suñu jumtuway moy bi nga xamne ila rabbina moy suñu wasila ila rabbina jëm ci suñu borom te moy al qutb mom moy qutb bi nga wal maktum bu ñu neub ay mbiram lol da nañ ci ñew inshallah ci benn buntu fele ci bir ci ñaarelu tomba moy ñaarelu buntu ba ci ñaarelu tomba daan ci ñew wal barzakh mom moy digal al maktum bi nga xamne mom mo tejj lepp bobu daan ci ñew bobu tamit daan ci ñew inshallah ci buntu boba moy barzakhul maktum barrière bi nga xamantene mom mo tejj lepp koy am dara ci yalla rek faaw ci mom ngay jaar lolou da nañ ci ñew inshallah moy barzakhul baraqisi de nga al ghawsu ghawsu bobu nga xamne ha xam nga luy ghaws moy khutb bu mag bi al ghawsu bobu nga xamne as-samadani ko juk bur yalla bay ngeunk la bay sang ma nga xamantene ñepp ko soxla te soxlawul kenn ci ñepp di delu as-samadani as-samadani al arif di ay kadi nand ga kay xam yalla deug ar rabbani kay ko djok borom ba al sharif di sharif al hasani kay ko djok hasan sayyidina hasan radhiyallahu anhu koko kan sayyidi sama sang xola ni fa top dire ahmad xola ni binde ahmad سيدي احمد التجاني ولو ما تخي ابر بي بس قلت انه سبحان الله سبحان ربي ايرو دي ديسون غيس نغرا جوف غراو يو غراو غراو غراو غراو غراو غراو فوكو ناتوي سنوك والله ولولو ولولو جاغي ديغ كين خمول مو بيد yaangi de kon muy sir ahmed tijani radiyallahu anhu da nabi ndenga saqana yalna nandal ñu allah bur yalla min bahri ci geejum bi abdi azam al awani ci ganja magi ndap ya amin ya rabbi neena mom neena sir muhammad al ghali radiyallahu anhu kon neena mom ci bopum waxna sir ahmed tijani radiyallahu anhu neko ishad sedel li ñeel ma anni naka man kat ra'aytu ko gis na la wa qalam wax shaykhuna suñu serign bi mu sir ahmed tijani radiyallahu anhu shahidtu sedel na la ka ñeel la annaka naka yow kat sir muhammad al ghali radiyallahu anhu ra'aytani gis nga wa shaykhuna suñu serign ma nak radiya sayna amati jani radiyallahu gërem allah bur yalla ta'ala jikaw janu jumu warda te mu gërem loko wa natam bolen je gërem nga bi ci barke mom sayna amati jani radiyallahu ittama dafa dajé won dajena fi hal ci jamono ci aluk manam ci melo manam jamono bidayati yi bamay tambali wa rihlatihi ak lakhasam bil ma bil arif manam moy jamono ji mi doga tambali rek ci yoonu yalla yi di tukki di lakhas yoy non di wuti nitu yalla yi tasanak bil arif billahi arif billahi mak bobu kaji nand ba yalla taala ji kaji moy sayyidi sama sang ba sharif sharif la al hasan hasan ni la mawlaya mawlaya at tayyib non la tuddu akhi bi mbok al arif billah arif billah taala magba sayyid sharif al hasan sayyid sama sang ba sharif bob sharif bob al hasan kay ko nga xamne hasan ni la sharif la mawlaya at tuhami mi nga xamne nazil wazan wacc aju wacc la ci wazan dekk buñ nan wazan wa kana te koka tamit neko na khutba neko khutba sayyid tayyib bob mawlaya tayyib bi radiyallahu anhu mum khutba la won sayyid mohammed sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu tase na khutba bob non ci bamuy doga la khas mawlaya tayyib wa radiyallahu anhu deng mune fa lam tama fa lam ba nga xamne itama dajje nabi ci mom ak mom sheikhna suñu sheikh hein sheikhna sheikhuna suñu serign be radiyallahu anhu rahmatu jalla dan qala lahu raf ne ko qala dafa lo ñel ko ne ko sametu deg na an li wer bo moy la ka ñel la maziyatan ak jagle azimatan bu reuy ak hein fa qala mune ko mu wax lo ñel ko ne ko ma yelo ana lolo jagle go ngay tuddu moy lan qala mu wax lo ñel ko ne ko man ra ak kep ku la gis da xala day dug aljannata aljanna qala Sayyid Mawla Tayyib neko naam waaw illa lulul ne nak ndere rek ne an Liverpool moy al maziyatam jagle goga laysat li ñeelut mu man jagle bobu du sama jagle lool la ko wax Mawla Tayyib dene ko en fait jagle gog ngay wax du sama jagle c'est parce que jamais ti jana radi Allah daf ko ne wa yek na da nga bene voilà wa dig voilà dig na yek na da nga bene jagle voilà parce que bati amna solo voilà deg na deg na ne wa wa deg na ni ok bati amna solo lol buñu déformer voilà surtout waxu waxu voilà ok deg na ne ke da nga am jagle da nga am jagle munako jagle gogu moy lan munako moy kula gis day dug aljana munako lol deug la waaw waaw waye nak jagle gi du sama jagle man fa qala mun mu wax la won ñel ko sheikhuna suñu serigne be si rahmatu jalla dal ne ko liman ñel na kan hiye mom qala mun ko li sheikh ñel na serigne bobu sheikh as-sa'labi radiyallahu anhu ndax li an li wer bor ndax kat ne da fek ne mom man kep ko xamne raahu gis nako wa man raa ate kep ak ko xamanteni gis na man raahu ko gis wa man raa ak ko gis man raa ko gis man raa ko ko gis ko ko ila sabati ba jurom ñaar aw wala bok asamin asamanet bay jurom ñettel aw wala bok isna ashara bay fuk ak ñaar is insan ci nit ñom ñep yedhul day dugal jannata aljana manam sir as-sa'la bi mu amul lool cheikh as-sa'la bi cheikh as-sa'la mu amul lool radiyallahu anhu yaangi deg mom mo amon kuko gis ke gis koka ke gis koko koko koko gis ke gis koka ñoy wala bo deme ba ci jurom ñaaral wala jurom ñettal wala fuk ak ñaar ñoo ñep day dekk aljana wa ana munete man nak raaytu gis na man raa ku gis wa man raahu ak ku gis tangi de mom gis na koko gis yaangi de wa qala mu wax la woneel ko sheikhna suñu serign mi ne ko ishad kon sedel li ñeel mu andina ka man ka raaytu ke gis na la fa qala mu khlo ñel ko ne ko shahidtu sayyidina laka ñel annaka yoko yow mi kat ra'aytani gis nga ma qala mu khal faqiru ke nga xamne dafa aajo wo lol ila mawlahu jum ci borom al ghani bi nga xamne moy aaji womal di al kabir bay reew bi al qadir bay am di katan ci lepp man lepp jami'u kay aaji dajale hadal kitab bi litere te moy kan cheikh omar radiyallahu anhu ana man kat asadisu man may jurom benel bi bi fadlillah ci ngeneelu yalla taala aji kaweji allah d'accord donc jagle bi voilà cheikh as-sa'labi as-sa'labi am wa mom cheikh omar radiyallahu taala mom moy 6ème personne voilà ci 12 yi wala ci 7 yi wala ci voilà voilà parce que mom gis na kan Seyd Mohamed Khalid radi Allah momu gis Cheikh Mitidiane Seyd Ahmed Tidiane radi Allah momu gis Mawlaya Tayyib Mawlaya Tayyib voilà momu gis As-Sa'labi As-Sa'labi imam As-Sa'labi radi Allah anhu mom dafa gis ku gis kok muy kon mom moy jurom ben nak moy jurom ben qultu man mané Cheikh Omar radi Allah anhu né wa riwayat riwayat as-sabi'at bay jurom wa sabata jurom ñaarel bi fil ajwabat an-nasiriyat mi ngi ci ajwabat an-nasir moy tontu yoy nga xamantene ay tontu la yuñu dajale tuddu non ajwab ñu dajale ko moy tontu an-nasiriyya ci tariqatu an-nasiriyya la yaangi deg qalam wax ko fiha qala waxna fiha neena wa qad deug deug hadathani netelinama ash-shaykh serigne bo sayyidi muhammad ibn nasir yaangi deg an shaykhi mu jele ci serignum fil fiqhi ci fiqh kiko jangalon fiqh moy sayyidi ali ibn yusuf an shaykhi mo mu jele ci serignum sayyidi abdurrahman ibn muhammad ibn bani muhra mom an mu jele ci sayyidi sama sang ba muhammad ibn nasir min ahli ar-raqiya mom deuke ci mom mu bokon ci ñoon ñoo raqiya deng an sayyidi abdul karim mu jele ci sangam sama sang abdul karim wo wote mom moy jaddu mam sayyidi abdurrahman Seyd Abdurrahman al-Mazkur biñu tuddu legi an al-qutb al-kamil mu jele ci qutb bu mat sekk ba e imam al-awliya di imam wali wa fakhru ulama du pouker ak borom xam xabi Seyd Abdurrahman as-Sa'labi bi annahu naka mom kat qala waxna radiyallahu anhu ta'ala ci gajanu ci mom na man raani kep kuma gis ila sab'atin ba ci jurom ñaarel damintu garanti na la ho ñal ko aljannata aljana ngay deg wa yaqulu mudad wa kullu wahidin kep ken min ahli silsilati han fek mu wax kullu wahidin kep ken min ahli silsilati ci ñooñu cyallale gog li sahabi ñeel borom ashhad sedel li ñeel anni naka man kan raaytu ka gisna la intaha fi layum ngay deg wa akhbarani khabaran ma ba'd man len ci ño xamantene afeku bi woluna ko ken ko xamni woluna ko mom anna ni wer lu wer mo riwayata sab'a juro manam riwaya manam version bi nga xamne moy as-sabat bi wax nan jurom ñaar lañ hiya moy allati bi nga xamne fi muhadarat ci muhadarat yi nga xamne moy bu al-hasan al-yusi radiyallahu anhu mom tam yi nga xamantene mom la bind mom tam jurom ñaar la bind ne riwaya bu jurom ñaar kon manam fi day saxal ne comme tout dafa am ci mom ni mu solo we ci Seyd Mohamed Khalid radhiyallahu anhu ndax Seyd Mohamed Khalid soit ci dub bi soit Seyd Mohamed Khalid moko def wala Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu pour xam nombre wala Mohamed nombre bi ba xam 7 la wala 8 la wala 12 mais mom muy notal ne muy mom nak legui muy préciser ne ci gëstoom dem na ba tahqiq gis nga saxal na ne jurom ñaar la en fait set la mom la nek di def di expliquer ni yaangi deg wax ji c'est là que lolu borom xoxam waaw dafa vraiment voilà lolu moy borom xoxam manam da ngay mën di am ben genre capacité de d'aller plus loin su amé leunt ni d'aller plus loin d'approfondir les choses au fond des choses voilà. Pour gagner deug bi quoi voilà té xantal affaire yi voilà écho ni li voilà au moment où serignum dafa am siki sak ci limu solo ndax woruko dafa wax li nga xamné rek parce que comme yi en tout cas ci digënté bi la wala bi woruma mais nako netali na netali li nga xamantene wax nako and ak ma préciser né dama am doute légg bu ko defé talibé bi mom bu mëné dem au plus fu gëna sori gis ko wala yalla bu défé mu tassé un jour ci lu gëna ki dina mëna wax ni ah d'accord kon bi la bo xolé hadith yi bari na ci torp yu mel non ñuy siki saka nangam wala nangam nga gis yeneen riwaya yu préciser ni li moy li dëgër ba na ci hadith xam nga ngeenel gi amna Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu amna benen bu ko gëna kawé parce que li ci ndial benu yonam ki la ndial ben gi la Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu demna amna bu ko gëna kawé bo xamantene lundi la ak vendredi kuko gis gisu magal wegal et cetera fonk ko day dug aljana mu nek wirakatan muhammadiyya wala bok wirakatan ahmadiyya donu gi mu donu yenenbi sallallahu alayhi wasallam te mu mat motax mu am lol yenenbi sallallahu alayhi wasallam do ko don man raani doxal aljana kuma gis day dug aljana sallallahu alayhi wasallam ak man raani faqad ra al haqq comme ni mu nek sahih bukhari kuma gis gis na haqq deug te moy yalla ko gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam doy dem aljana wirasa ndono gogo lol nak mu amone si rahmatu jalla dan dako donno motax lundi ak vendredi da dan genn yoy lolou nak khala khulafa wa sheikh dañ koy am ci luñu len ci secret bo xamantene dañ len ko jox ñu donno ko bo xamantene sirru bobu sirrul yawmayni la tuddu secret ñaari fani bo xamantene dañ koy am iznin khaf ndigal gu particulier wala sax ndigal no bu upp sax la particulier khasatu khas gëna par encore nga xamantene sirru bobu lañuy manam zikkar bobu buñ ko defé buñu génné manam ku leen gis jour bobu gis go xamantene gisuk magal la fonku non day dem aljana qultu shaykh omar neena radiyallahu anhu neena man mi neena mo man neena man neena wa qad deug deug hasala jotena amena li ñeelna ñeel ma man bi fadlillah ci ngeenelu yalla taala aji ka waji ma lo xamne huwa gis nga li de lola a'zamu mo geuna reey sax min hada ci li mu tuddu sank amna lu geuna reey li wa wote moy ne anni nak man ra'aytu dama gi sheikhna suñu serigne wati jani radiyallahu anhu radhiyallahu radiyallahu gërum allah riyal ta'ala ci kawal mu ci warta te mu gërum loko anna te mu bolé ñu ci gërum gi bi ci barkem amin amin ya rab fi waqi'ati ci ben xew xew manam ben mbir bu ma dab mina waqa'i ci xew xew yi ma taxaw mu gis ko wa bi yadi fek mu nek ci loxom khullatun ab yere ab manam liñ nan hulla moy ensemble moy yere bo xamne day am lu ci souf ak lu ci kaw mom lañ wax hulla wa min noorin ci leer yaangi deg wa qala mu wax li ñeel mo radiya mum sir ahmed tijana daana nema radiya la gërum allah wa ta'ala diko yaanu ci mum wa arda o dum gërum loko wa natum bo leen ci gërum ge bi ci barkem mune man kep ko xamne raa gis na hadhihi khullati bila ensemble dakhala day dug aljannata aljana suma top nak albasani mu solal ma iyaha bobu la yere allah radiya la gërum allah wa ta'ala diko yaanu ci mum allah allah allah allah allah xolal gis nga yere bi waaw yere leer bi waaw mom lay jox kep ko xamantene dañ la samp khalifa khalifatu zahir martaba ruhaniya la martaba ruh la bo xamantene du ijaza mo koy jox nit amul ijaza pour lool maqama la rek bo xamne nit ki moy evoluer ba yegg ca ijaza yi ñuy joxe di samp nit ndax dafa tassé kenn ci sétu chemin ci jalla wala domam yi wala bo mu tassé kenn ci khalifa yi ni ñu bindul ko jaza ndiko samp def na xat koku khilafa gogu bokku la bi bob khilafa yi bi mak bi tax ñuy wax deug deug ci tariqa bi la bo xamantene kum ko samp dañ lay jox yere leer gogu solo lako sir amti jalla dan da lako solo te doto deñati diko gis nak mbolam khalifa yu mak yu seen ci jalla dan motax obligé wu ñu nek mu nek kenn nit kessé mën na nek ñu bari en même temps di dundando mais nak dekk bu nek tamit obligé wul manam aduna bi yépp obligé wul dekk bu ne wala gox bu ne mo am fa kenn dédé parfois kenn rek moy am maqama bi ci aduna bi yépp ba mu jeex kenn nit rek ko ci am parfois nak mu bari ñu bari am ko yaangi dégg maangi dégg maqama la bo xamantene moma khilafatu zahir mom lañ tuddu khilafatu zahir bokku ta khilafatu batin bi nga xamne mo gëna fort encore wa moy bu sidi ahmed soukay re radiyallahu anhu wa wala ñom ñom sidi al-harazim radiyallahu anhu yoro wa ñom ñom wa bobu wa voilà way bi mom moy zahir voilà bi benen la martaba bu ri la nga xamantene deug deug da ngay taxaw taxaway cheikh ci yalla daran lo defati siram ci yalla daran mo la ko wax mom la do wax kero fi nan la wajoju hein nan la bëgg na ko seeti ni ok kok non mom lool la am xam nga ko xamna lu muy defati legi ci yalla ci yalla daran mo koy wax teudal fi dagen fi togal ne waxal li nopil ni bul wax li lepp seeti ci yalla daran ay way yalla ñal def lool way amin lool moy khilafa deug mbolam khalifa yu non lañ mel nak mais nak mbolam khalifa yi manam moy khalifa yi nga xamantene sen papa nek na khalifa ci tariqa bi wala bok ñu leen ay khalifa lañ bokut ak lool waxuma lool waaw c'est que nak señ bi waaw li mo meuna ko ci à chaque fois dang koy préciser mais bu nekké da ngay wax comprendre nañ légui né waaw dédé nani wax rek dédé nani léral rek parce que lolu comment wolof mom lolu la xam nga koy léral rek yaangi né cheikh Omar radhiyallahu anhu gisnga léral nak li léral na nañu do walla cheikh mo ko magala señ bi ah man cheikh Omar rabbi Allah ta lay ko dara sax ko magala mag sax waye foko natou yeso mako non c'est que cheikh Omar rabbi Allah en fait dañ ko meunta mesurer amul poids buñu meuy mesurer diko balance amul non cheikh Omar mom benen affaire la rabbi Allah ta'ala Allah و شيخ عمر كاي لا اله الا الله الله الله ها دنج من سوما غيناو غي نك لام ازال دنيوت ما ما دي اندك سيدي محمد الغالي رضي الله غنم الله ولله تعالى تي وجانو جي موم في المدينه المنوره تي دك بوبو غا خنني موي دك بونو ليرال با تي موي لان موي مدينه المنوره طيبه تعالى ساكنه يا الله نيك تي ادي يا الله صح دي نيك تي ادي دك جا afdalu salat gënji julli was azka salam ak gënja selli selmul ak nuyo deñuma nak di nek mom hatta meta sakhara mu tagatal allah bur yalla taala aji kawji bi mahdi fadlihi ci ngeneelam kesse sheikhina suñu serigne wa sayidina di suñu sang wa wasilatina di suñu jot lu ko way ila rabbina jëm ci suñu borom ahmad ibn muhammad ci jali radiyallahu anhu gërum allah bur yalla anu ci mom wardaaw te mu gërum lako anna te mbolé ak bi ci mom manam fi dafa ne mune ma dama takko nak mom xam nga la ñett at yoy ci ñett at yoy la nek rek ñett at yi mu nek ak sayyid muhammad kharaba neena ma ngi takko mom deñu ma di takko mom ba yalla tagatal ma sayyid ahmad tijani nak waaw radiyallahu ci ngeenelam kesse nak lako amé manam da ngay gis waxul dama def ay effort yu bari gis nga motax cheikhou tarbiya deug day dugg ak yow ci domaine yoy manam ba nga xamantene yow doto yegati lo def dedit yow amuto loy def ak lo deful yow da ngay gis ne rek yalla moy def ci yow moy agir à travers yow jeexna di luy tukke ci yalla di delou wat ci yalla jeexna amul lenen fi amul lenen na yo lol ngey dem am bu duggé ak yow lol nak yow lo gis rek ngeenelu yalla li di ngeenelu yalla kessé la ngay de yalla tagatal ma kan sayyidna cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ardaana bi muné waqala mu daal wax mom cheikh ahmed tidiane radiyallahu li sayyidi ñeel sama sang ba muhammadul ghali radiyallahu anhu qad deug a'taytu joxna ash-sheikha serigne bu mag bi moy kan umar ibn sa'id radiyallahu anhu jami'a ma mbolam lo xam dina yahtaju han yahtaju ajawna ilayhi jom ci mom min hadhihi tariqati ci bil tariqa min al azkar ci laskar ci sikar wal asrar ak leer falam yakun nekut laka ñel la illa lulul tablighahu jotale ko faqat kesse allah li rek nga am waaw joxna ko lepp luñu soxla ci tariqa ci ay zikar ak sikar yow jotale ko kesse mune fa hina izin jamono joje nak imtasala ci le jeffe nak amra sheikh ndigalu serigne mom cheikh mahamoudou khale radiyallahu anhu gërem allah wa ta'ala ci ko jani ci mom wa akhadha mu dadi japp bi yadi ci sama loxo nak baada ma ginaaw bi nga xamantene sallayna julinañ al isha ge fil masjid ci juma annabi ci kolegentim salallahu alayhi wasallam juma yantum hatta mbete aw qafani mu taxaw loma bayna yaday ci kanamu rasulillah ndawal yalla salallahu alayhi wasallam tijal qabri ñu jakarlo qabru bi al sharif bu tegg ba radi an sallallahu alayhi wasallam wa awsala mu jot jotale ilay jëm ci man ma la nga xamne amaro digal nako al shaykh serin bi wa ballaga mu jotale ilay jëm ci man ma la nga xam dina xamalo yanon nako ko qudwatana suñu roy kay ba manam lam ko yanon mu jox ko ko responsabilité bobu mu joxon bi iblagh yi ci mu jotale ma ilay han jëm ci man mu jox mako lepp mu jox mako ka fan bayna yade ci kanam hada nabi bi la yant al karim bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defé li yakuna bu ko defé mu nek shahidan di aji sede lo ho ñel ko annaho ne kat mom mi kat balaxa jotalena wa kamalata matalna ma la nga xamantene amara wo digal nako bi ci mom wala do ho domam ji muy sayyid ahmed tijan radhiyallahu sallallahu alayhi wa sallam liko domam ji sayyid ahmed mom dom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyid ahmed tijan lamuko digalon kat mu seneel ci kanam yenenti bi kat sallallahu alaihi wasallam ne mangi ni jox nako lepp mi ngi waaw te doom yenenti sallallahu alaihi wasallam moy kat wo wote koko cheikhuna suñu serigne watti jani cheikh ahmed ibn mahmad tijani radiyallahu gor wala bur yalla taala di kaw jaru ci mom wa ardaaw te yalla mu geureum loko wa anata yalla nañu boole ci geureum ga bi ci barkem wa jazaaw te mu fay ko wa fayal ko annaaw han wolif ñu manam mu fayal ñuko afdalama gëne ak la nga xamantene jaza dana fay bi ci mom cheikh al-ab serigne an tilmizi han wolif talib lepp lu yalla fay ay talib serigne fay diko fayal talib bi yalla nañ ko yalla fayal si def ci den la dal wali hadha mu lo li motax nak in shi'tu suma nexe qultu dama nan akhastu hada ma jele yep mbolem li nek ci tariqa bi han cheikh jël ko ci serigne bi cheikh ahmed tidiani at tidiani radi bi nafsi ci jëmm bopam radi yalla gërem allah wa yalla taala jiko janu ti mom waaw buma nexé mo xoko de walima agib ngir li nga xamantene sayati dana dik ay dan batay fil fasli ci dok buntu allazi bi nga xamantene ba'da hadhal fasl ba'da mo nek ci ginnaw hadhal fasl bi ne buntu insha anden sobna allah bur yalla taala ajkaaji illa lulul nak ne anal fadla li nek ngeenel gi lil wasa tat ñel deug la bi deug nak ngeenel bi deug kiko yar moy nak ki doxon sama digeunte ki nga xamantene mo jax sama loxo ba jax ma sir ahmed tijani mo sir muhammadul khali radiyallahu ta'ala anhu jaza yalla yalla fay ko yalla fay ko allah bur yalla taala ajkaaji janna wolni khayran yu wa kanata nekona kasiran lu bari ma lo xamantene yanzur dana xol dan na xol ilay jeum ci man wa ana fek man jamono jojo jalisun ma ngi nek aji tok ma ho andak mom fa yaqulu munema sayyid muhammadul ghali kat radiyallahu anhu aka bari won lo xamantene dama dan tok ak mom mu xol ma nema ishad said ashhadu ma ngi said billahi ci yalla innaka naka yow kat tuhibbu da nga sop al shaykh serigne musid ahmed tidiane radiyallahu ashhadu ma ngi sede billahi ci yalla ne kay ci yalla nak nak yow kat tohab da nga sop al shaykh radhiyallahu falizalik li mom mo taxone nak ahabani mu sop mom itam mahabbatan kofel azimatan guray hatta mbete annahu li wor wor moy mom kaseeran bari won na ma lo xamantene yaqifu da na taxaw bayna yade ci kanam rasulillah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam li ziyarat yi ngir ziyara ko wayatul muy dadi guddal qadrama diru la nga xamne jamono ja nga xamne yatlu mom lay jang atali aji jang ni min alquran ta alquran khamsata ahzab juromi jukki suma top nak innahu naka mom li wer wor mom sayyid muhammadu khal radhiyallahu anhu dan na taxaw bari wan lo xamantene da dan taxaw ci kanamu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam diru lo xamantene ña ku don jang alquran dana ca jang juromi isim sum way ginnaw yeb suma ginnaw yeb innahu nak wer wor mom yaqulu muy wax li ñeel ma billahi watna ci yalla allazi bi nga xamantene la ilaha amul ben bur bo xamne def nako jaamu ci deug amul ben bur bo xamne buru deug la amul ben bur bo xamne jaamu ga dana jar ñak jaamu gay lore illa kudul huwa mom yalla ma ngi wat ci bur yalla bobé ne en nak man ki men muhammadul ghali radiyallahu anhu la aqifu giñ nañ dana taxaw misla hadhihi fate lu tologu taxaway gi kasiran lu bark bayna yade ci kanam moy mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala ashtaghilu tuduma soxlawo wala ashtaghilu tuduma yittewo illa dul bi du'a ci ñaan la ka ñeela dila ñaanal kesse lu tolog li dama fay def di ñaanal cheikh oumar rek moy no dom moy ndonom motax wala ma ba nga xamantene balaga jotena awanal fitami jamono feral ga leg nak jamono jamu wara ferale ndax tarbiyena ma bama faré wantaha te mu jeex mu daytalu ma la nga xamantene qadaruhu dogalon nako alhalim mom nga xamantene mom moy aji lewet gi alallam kay aji xam lepp muy borom subhanahu wa ta'ala yalla lamu dogalon ne fi sama digeunte mom fi la yom mu yamal ko jala ni nak ci lama def nak khalifatan ma nek khalifa min khulafa ash-sheikh ci khalifa sidi sheikh ahmed tidiane radiyallahu ghermal wawu yalla ta'ala ka jaanu ci mom waanate mbole ci gërem bi ci barke won sidi sheikh tidiane radiyallahu waazinate mu digal li ñeel ma fi fiyalle ci jëf jami'a ma mbolem lo xamantene yaf'aluhu dana ko jëf al-khalifata khalifa bi wa am la temu dektel ma ala ya ci mom ci man al ijazata ijaza wa wa katabtu te man mako bind wa hadha li moy nasaha manam bind li texte bi inshallah lolu wa jotaay bi ni inshallah inshallah señ bi jere ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jang li ja sagge wa ma sha Allah cheikh oumar nak radi Allah ta'ala mu ci lañu xamé deug mom moy kan ak lan lako cheikh mohammed al ghali defal ak lako cheikh ahmed tidiane radi Allah ta'ala na bi yalla yalla vraiment faal ñuko amin amin rew nak ñu ci begg di ci contal lool yalla mi di ñu xamné ni amna leer bu maga nek ci téré bi té heure buñ koy jang dañ koy yex suñu xol alhamdulillah yalla yalla fañu cheikh oumar amin radi Allah ala ta'ala والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين